Samsung A30e taniej o 150 zł, a Samsung A50 taniej o 300 za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankowicz, Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim uroczystości w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Najnowsze informacje w sprawie epidemii koronawirusa. I laureaci nagród muzycznych Grammy. Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed ścianą straceń rozpoczęły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent Andrzej Duda, dyrekcja muzeum i grupa 100 byłych więźniów oddała hołd ofiarom zagłady przy ścianie między blokiem 10 a 11. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry. Powiedz, jak przebiegała ta ceremonia. Andrzej Duda razem z opiekunami miejsca pamięci przed ścianą straceń złożył wieniec z biało-czerwonych róż. Swoje wiązanki złożyła także grupa byłych więźniów. Wcześniej ramię w ramię przeszli w milczeniu między obozowymi blokami. Większość z nich trafiła do Auschwitz jako dzieci. Grup mojej matki, a w Mauthausen jest grup ojca, a ja jako były więzień jednego i drugiego obozu nie mogę tu nie być. Także my tu jesteśmy, staramy się zawsze przypomnieć, jak było naprawdę. Przeżywamy w dalszym ciągu tych, którzy odeszli, którzy cierpieli. Wszystko wraca tak, jak dawniej było. Więźniowie, prezydent i opiekunowie miejsca pamięci uczcili ofiary pokłonem i chwilą ciszy. Główne uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau odbędą się o 15.30 na terenie dawnego obozu w Brzezińce. Weźmie w nich udział około 200 byłych więźniów, ponad 50 delegacji państwowych, na czele których staną prezydenci, premierzy, a także koronowane głowy. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. W obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau weźmie udział wiceszefowa Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość. Wera Jourová jutro będzie natomiast w Warszawie, gdzie ma rozmawiać o reformie sądownictwa, którą komisja krytykuje. Polska odpowiada, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w wyłącznej kompetencji krajów członkowskich. Beata Płomecka. Warszawskie spotkania wiceszefowej Komisji Europejskiej były w weekend uzgadniane i dziś ostatecznie zostaną zatwierdzone. Wera Jourová ma spotkać się z ministrem sprawiedliwości, ministrem do spraw europejskich, marszałkami Sejmu i Senatu, prezes Sądu Najwyższego i rzecznikiem praw obywatelskich. O te spotkania poprosiła wiceszefowa Komisji Europejskiej. Z kolei o spotkanie z Werą Jourová poprosiła prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także Krajowa Rada Sądownictwa oraz prezesi kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych. MSZ liczy na to, że do tych spotkań także dojdzie, mówił przedwczoraj wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Mamy nadzieję, że dialog, który komisja deklaruje, jest rzeczywisty i że zamiar jego prowadzenia będzie odzwierciedlony w rozmowie ze wszystkimi uczestnikami tej debaty. Jeden z unijnych urzędników powiedział mi, że możliwe jest jeszcze spotkanie z prezes Trybunału Konstytucyjnego, być może z Krajową Radą Sądownictwa, ale nie z szefami izb Sądu Najwyższego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest na bieżąco monitorowana przez polskie służby sanitarne, zapewnia w programie Trzecim Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, wczoraj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Głównej Inspekcji Sanitarnej. Mamy nadzieję, że władze chińskie poradzą sobie z tym zagrożeniem. Polskie instytucje, które zajmują się tą problematyką, wydały rekomendacje, żeby nie wyjeżdżać do Chin. Ograniczamy się do tego monitoringu, a oczywiście działania będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji. Chińskie władze podały, że nowy wirus potwierdzono już u prawie 3000 osób. 81 zmarło. Nastoletnia Billie Eilish, niekwestionowaną triumfatorką tegorocznych nagród muzycznych Grammy. Największą przegraną jest Ariana Grande, która mimo kilku nominacji nie otrzymała żadnej nagrody. Agata Król. To młodziutka, 18-letnia dziewczyna zdobyła wszystkie najważniejsze nagrody. Billie Eilish, najlepsza nowa artystka według Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, otrzymała również statuetki Grammy za nagranie roku, album roku, najlepszy wokalny album pop i piosenkę roku. Tę ostatnią nagrodę odebrała z bratem, współautorem utworu Bad Guy, Finiasem, który sam odebrał pozłacany gramofon w kategorii producent muzyczny. Lizzo otrzymała statuetkę za najlepsze wykonanie pop solo oraz najlepszy współczesny album miejski. Z dwóch statuetek cieszył się również Lil Nas X. Wyróżniono go za teledysk do Old Town Road i wykonanie tej piosenki w duecie z gwiazdą country Billym Rayem Cyrusem, ojcem Miley Cyrus. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. Cały świat żegna Kobe'ego Bryanta. Legendarny koszykarz zginął tragicznie w katastrofie helikoptera. Śmierć poniosło także 8 innych osób, którzy byli na pokładzie, w tym córka koszykarza. Kobe Bryant to jeden z najlepszych zawodników w historii ligi NBA. Jego legenda nie miała się tak skończyć, napisał Los Angeles Times. Był dla mnie jak młodszy brat. Słowa nie potrafią znieczulić cierpienia, które odczuwam, powiedział Michael Jordan. Tysiące kibiców pod halą Lakersów, w których barwach Kobe Bryant grał 2 dekady i zdobył 5 mistrzowskich tytułów, składają kwiaty i palą znicze. Również ceremonia poświęcona rozdaniu muzycznych nagród Grammy, która minionej nocy odbyła się w LA, w części poświęcona była Kobe'emu Bryantowi, mówi dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Melter. Jak powiedziała wokalistka Lizzo, zdobywczyni jednego z Grammys, dzisiejsza noc należy do ciebie, Kobe. Kobe Bryant miał 41 lat. Śmierć koszykarza odczono podczas niedzielnych meczów NBA. To straszna wiadomość, napisał Donald Trump. Koszykarza pożegnał także były prezydent USA Barack Obama. Jestem oszołomiony, brak mi słów, napisał Scottie Pippen ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W tenisowym Australian Open w oczekiwaniu na emocje w meczu Rafa Nadala z Nickiem Kyrgiosem przed chwilą do ćwierćfinału awansował Stan Wawrinka. Szwajcar pokonał w 5 setach Rosjanina Daniła Miedwiediewa. O półfinał zagra także Dominic Thiem. W turnieju pań awans wywalczyły Garbin Muguruza, Simona Halep oraz Anet Kontaveit. Estonka pokonała 6-7, 7-5 i 7-5 Igę Świątek. Polka w czwartej rundzie walczyła bardzo dzielnie, ale czegoś jednak zabrakło. Czego analizuje trener Piotr Sierżbutowski. Bardzo fajny mecz, mam nadzieję, że się miło oglądało. Co prawda dużo niewymuszonych błędów, ale trudy spotkania to już było widać w pierwszym secie. Fajnie, że się udało go wygrać i Iga złapała trochę wiatru w żagle, ale tak naprawdę wystarczyło tego wiatru na 2 pierwsze gemy drugiego seta i później już była walka z samą sobą. Zabrakło sił, które teraz trzeba zbierać na grę w miksie. Już niebawem Iga zagra w parze z Łukaszem Kubotem. Sił nie zabrakło wczoraj naszym skoczkom narciarskim. Kamil Stok wygrał zawody w Zakopanem, trzeci był Dawid Kubot. A rozdzielił ich Austriak Stefan Kraft. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Karl Geiger, goni go Kraft, który traci już tylko 43 punkty. A już teraz czas na kolejną kandydatkę w plebiscycie Polskiego Radia na Sportowce Roku. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Gratulacje i statuetki 6 lutego będą odbierać nasi sportowcy na plebiscytowej gali Polskiego Radia. Jedną z kandydatek do miana sportowca roku jest Joanna Fiodorow. Jej sylwetkę przedstawia Jan Kałucki. To tylko jej niektóre sukcesy z 2019 roku. Progresja wyniku, poprawienie rekordu życiowego, medal mistrzów świata, po drodze drugie miejsce na zimowym Pucharze Europy, wygrana meczu w Mińsku Europa kontra Stany. Dobre wyniki, równe rzucanie, kończę jako wicemistrzyni świata i myślę, że to jest najważniejsze. Mówiła Joanna Fiodorow, która do tego wszystkiego dołożyła też Złote Kolce, nagrodę dla najlepszej polskiej lekkoatletki ubiegłego roku. Jej trenerka Malwina Wojtulewicz. No oczywiście to jest spełnienie marzeń, a oprócz tego, że Asia zdobyła medal, no to jeszcze zrobiła rekord życiowy na takiej imprezie, to jest szapowa, tak? To jest marzenie każdego trenera. Moje się spełniło, wielka sprawa. Wiadomo, igrzyska są naszą najważniejszą imprezą, więc jest trochę jazdy. A początkiem tej podróży, zwieńczonej, miejmy nadzieję, olimpijskim medalem, może być Nagroda Sportowa Polskiego Radia. Tu jednak o wszystkim decydują nasi słuchacze. Na Joannę Fiodorow można głosować, wysyłając wiadomość SMS o treści S7 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Można głosować także za pośrednictwem strony internetowej. Szczegóły na portalu Polskiego Radia 24, a głosowanie potrwa do 2 lutego. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Pochmurno, tylko na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu lub mrzawki na Podlasiu i Podkarpaciu, także deszczu ze śniegiem i śniegu. 0 stopni na Podhalu, plus 1 na Podlasiu, 3 w centrum, do 5-7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5.

Anna Maria Jopek. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy do południa. Zacząłem od Ani, od piosenki Ani, dlatego że jeszcze tylko ten tydzień, do piątku, 95.polskieradio.pl, 95 piosenek, z których wybierają Państwo swoje ulubione. I ja wybrałem do dzisiejszej audycji takie utwory, które moim zdaniem zasługują na wyższą pozycję niż mają obecnie. A ponieważ głosowanie potrwa jeszcze te 5 dni, jest szansa, żeby pewne rzeczy skorygować, nadrobić, jeśli mają Państwo taką ochotę, a jeśli nie, to będzie tak jak jest. 1 lutego rozwiązanie tego plebiscytu, o tym więcej będziemy mówili na naszej antenie w tym tygodniu. A co w naszym spotkaniu? To tak jak zwykle, informator ekonomiczny za 13 minut, płyta tygodnia po 10, piosenka dnia po 11, Graszka w pół do 12, Riko Jaziński przed 11. No tak jak zwykle. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące audycji. Tam także pojawi się zestaw muzyki, jaka zostanie wykorzystana w audycji do południa. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Ewa donosi, że w Bytomiu zimno, ale słonecznie. A pan Paweł donosi, że zaczął się nowy tydzień, nowe możliwości. To tak jak zwykle, za tydzień za oknem zimno, minus jeden. Od dzisiaj w Warszawie też minus jeden samochód pokazał, ale na szczęście nie było ślisko. Ale proszę uważać za kierownicą, bo wszystko się może zdarzyć. Ferie się kończą, ferie się zaczynają, a my zaglądamy na listę przebojów trójki, to tak jak zwykle. I am sad.

Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy, w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poczuj to. Poczuj prawdziwą satysfakcję w każdy wtorek na wybranych stacjach Shell. Zatankuj nasze najlepsze paliwa Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Tu Automagazyn. Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. Jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 6 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Wciąż. Witamy serdecznie. Patrycjusz Wyżga, ukłony. Od blisko 3 lat, proszę państwa, mamy do czynienia z mniej lub bardziej intensywną suszą spowodowaną rekordowo niskimi opadami i wysokimi temperaturami, mówi ekonomista ING Karol Pogorzelski. To są takie czasy, panie redaktorze, kiedy ekonomiści już zupełnie na poważnie, w bardzo poważnych analizach ekonomicznych, twardych, liczbowych, biorą pod uwagę takie zjawisko jak susza, jak zmiany klimatu. No bo to jest coś, co wpływa bezpośrednio na ekonomię. Na przykład ekonomista tłumaczy ten grudniowy, wysoki wzrost cen żywności, pamięta pan, 7%, tym właśnie, że jest susza zimą, najpewniej będzie także wiosną. I prawdopodobnie skutki takiej suszy przełożą się nie tylko na rolnictwo i podaż artykułów żywnościowych, bo to oznacza chociażby niższy poziom wody w rzekach. A właśnie. A ta woda jest używana do chłodzenia elektrowni, które jak nie będą miały być czym chłodzone, to się będą musiały wyłączyć. Co oznacza? A co to oznacza? No albo przerwy w dostawie prądu. A jak już przerwy w dostawie prądu, to oczywiście staje gospodarka i straty są wielkie. Wcale bym się nie zdziwił, jakby ubezpieczyciele zaoferowali wkrótce polisy dla przedsiębiorców na wypadek wyłączeń prądu. Oczywiście prąd można zawsze kupić z zagranicy, jeżeli u nas go... Ale to kosztuje. Będzie. No ale oczywiście kosztuje, a susza będzie nie tylko przecież u nas, a za granicą też. No inne skutki tego, no to pewnie takie, że zwiększy się popyt na domowe źródła energii typu panele fotowoltaiczne. O. No pewnie tak. Pewnie elektrownie wiatrowe dosłownie dostaną wiatr w łopaty, prawda? Ale skutki, ja myślę, że będą raczej negatywne. Może paru ludzi zarobi, tak jak mówiłem ci, ubezpieczyciele czy producenci paneli fotowoltaicznych, ale cała gospodarka może być no, w tarapatach. Może nie straszmy, ale to nie są dobre prognozy. No nie są dobre prognozy. Jeśli komuś taka prognoza ekonomisty to za mało, to ja sobie na koniec pozwolę zacytować komunikat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. One podały niedawno, że dane wskaźnika wilgotności gleby dla stycznia wskazują na jej niską wilgotność, a miejscami nawet na bardzo niską, poniżej 35%. Czytam w komunikacie, przyczyną przede wszystkim jest brak opadów. Bezśnieżna i sucha, a przy tym ciepła zima uniemożliwia odbudowę wilgoci w glebie. Już za 2 miesiące, proszę pana, nie będzie można grodzić nowo powstających osiedli w Warszawie. Utrudniające poruszanie się po mieście płoty wokół zamkniętych osiedli wkrótce najprawdopodobniej przestaną pojawiać się także w Krakowie i Poznaniu. Czytam na portalu bankier.pl. To będzie rodzaj rewolucji w polskich miastach. To jest uchwała krajobrazowa warszawskich radnych, którzy zdecydowali, że już nie będzie można czegoś takiego budować, ale niestety nie mogą ruszyć tych płotów, które już powstały. Dotychczas zamkniętych osiedli nie otworzymy. No właśnie. Chyba że się wspólnoty na to jakimś cudem zdecydują. Często te płoty to bardzo efektownie dodają wartości ofercie dewelopera. W ulotce reklamowej brzmi to nieźle, tak? Pewnie może się zareklamować, że o proszę, mieszkania na osiedlu strzeżonym, bezpieczne, jak fajnie. No ale niestety życie razem w grupie, w dużej społeczności w mieście, wymaga, może nie pozwala na to, że tak wolność Tomku na swoim osiedlu. Nie można tak grodzić. Doszli do takiego wniosku radni. Bo w ten sposób zostały zaburzone niektóre naturalne ciągi komunikacyjne. Od ulica, która była od wielu dziesiątek lat, nagle została przerwana płotem. Prawdopodobnie z bezpieczeństwem nie ma to wiele wspólnego, bo wciąż można się zamknąć na 4 spusty w domu i z pancernymi szybami, a takie coś przeszkadza choćby dzieciom z jednego podwórka bawić się z dziećmi z drugiego podwórka. O, coś o tym doskonale wiem. A propos sektora budowlanego, mówimy często o tym, że hossa na rynku nieruchomości to bardzo konkretne liczby. Bardzo proszę, z Poznania na przykład w ubiegłym roku zbudowano tam 470 domów jednorodzinnych i to jest, proszę państwa, najwięcej w ciągu dekady. Pan też obserwuje hossę na tym rynku? Obserwuje pan wzrastające gdzieś tam wokół siebie osiedla i domy jednorodzinne? Buduje się na potęgę? Buduje się i to nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Warszawa, Kraków. Buduje się i w mniejszych miejscowościach. To nie podlega dyskusji, że jest boom budowlany, a wysokie ceny nieruchomości, jak przyznają eksperci tego rynku, nie są tym razem bańką spekulacyjną, jak to się już zdarzało. Mimo że jest dmuchana, w tym sensie, że rośnie cały czas z miesiąca na miesiąc. No tak, tak. Jednak jeszcze ludzie mają pieniądze, aby inwestować, czy to w remonty, czy w budowę nowych domów, czy mieszkań. Jeszcze oczywiście pozostaje pytanie, jak długo to się utrzyma, bo to na pewno nie będzie wieczne. Krajobraz gospodarczy, proszę pana, na starym kontynencie być może za kilka lat radykalnie się zmieni. Oto bowiem Bułgaria, jak czytam, skutecznie zmierza drogą do strefy euro i jej szanse przyłączenia się do wspólnoty w 2023 roku są całkiem realne. To jest ocena szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dzisiaj Unia Europejska to 19 krajów, być może za 3 lata to już 20. No proszę, a tak by się zdawało, że ta Bułgaria to tak trochę na siłę do Unii włączona, że tam gospodarczo to jeszcze są w tyle, że nawet ci, co jeżdżą tam nad Morze Czarne, to przyznają, że tam jeszcze te ośrodki to tak wyglądają trochę tak po PRL-owsku. A tu się okazuje? A tu, proszę bardzo, jednak w oczach ekonomistów widać, że tam coś się dzieje dobrego. Nie wiem, nie powiem, sam na własne oczy nie widziałem. Niemniej jednak, to o czym tutaj te zapowiedzi, o których czytamy, to jest wejście do tak zwanego węża walutowego, czyli utrzymanie w ryzach kursu miejscowej waluty. W określonych widełkach. W określonych widełkach. Względem euro. Oczywiście. A potem już prowadzenie waluty wspólnej. Nie wiem, jakie będą szanse powodzenia. Czy to się uda? Ważne jest, że różnica między Bułgarią a Polską jest taka, że tam się o tym poważnie dyskutuje, a u nas ta dyskusja w ogóle ucichła. Oni to, proszę pana, w strefie euro nigdy nie byli, bo nigdy tam nie chcieli być. Zawsze chcieli mieć swojego funta. Teraz, jak wiemy, wychodzą z Unii Europejskiej i wychodzą, proszę pana, przynajmniej jeśli chodzi o tę monetę, po raz trzeci. Bo oto brytyjski minister finansów. Oni się zmieniali po drodze, ci ministrowie finansów. Ten najnowszy zaprezentował wczoraj trzeci już wzór okolicznościowej monety 50-pensowej, która upamiętni wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ona ma wejść do obiegu w najbliższy piątek, jeśli się nic, proszę pana, w tym zakresie nie zmieni. Nie bądźmy tacy pewni. Jak wiemy, Unia Europejska ma się skurczyć, Wielka Brytania ma wyjść. Podpisana niby, ale 31 stycznia, za chwilę, na rewersie monety właśnie taka data, 31 stycznia 2020 i hasło pokój, dostatek, przyjaźń ze wszystkimi narodami. Pokój, dostatek wyceniany tylko na 50 pensów, to tanio się cenią. Ja myślę, że skutki wyjścia będą mierzone w grubych miliardach funtów. Ups!

chcę się nie pytać, one ci powiedzą. polskieradio.pl, plebiscyt na najpiękniejsze piosenki polskie ostatnich 95 lat z okazji urodzin radia. No i ta piosenka na miejscu 22 na razie, moim zdaniem za nisko, ale do piątku czekamy na głosy na tej stronie właśnie 95.polskieradio.pl. Kwadrans do godziny 10 to teraz jak zwykle piosenki sprzed lat 40. Tak grało radio w 1980 roku. Dzisiaj Donna Summer, a potem Andy Gibb. Cała trójka braci Bee Gees towarzyszyła mu w tym nagraniu. Eddie Gibb i utwór zatytułowany Desire, a wcześniej Donna Summer On The Radio z filmu Foxes. 40 lat temu tak było. Za 6 minut 10 Richard Marx. Zapraszamy do reklamy.